حضور یہ ارشاد فرمائیے کیا یہ درست ہے کہ جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں؟ بہتر یہ ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت اتار لیا جائے، یہ بچے کی سلامتی کی نیک فال ہے. اور ہڈی توڑ کر گوشت بنایا جائے اس میں بھی حرج نہیں، مگر نہ توڑنا بہتر ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس کو یہ گوشت اتری ہوئی ہڈی کو دفن کرنے کا بھی لکھا ہے، اس کو دفن کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.